Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 sierpnia, minęła szósta. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Granica Polski z Białorusią coraz intensywniej atakowana. Rząd Zjednoczonej Prawicy nie zgodzi się na prywatyzację lasów. Polscy żołnierze pomogą walczyć ze skutkami powodzi w Słowenii. Niepokojąco rośnie liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi. Zwiększa się także liczba krajów, z których pochodzą migranci, informuje Straż Graniczna. Pogranicznicy notują nawet 300 prób forsowania granicy w ciągu doby, mówi porucznik Anna Michalska. Tych prób jest o wiele więcej, dziennie nawet od 30, nawet do 300. Nie jest to oczywiście taka skala, jak było to w 2021 roku, kiedy takich prób było nawet 800. Jest duża różnorodność, jeżeli chodzi o obywatelstwa. W 2021 roku to było kilkanaście obywateli, głównie obywatele Iranu, Iraku. W tym roku, jak i w poprzednim, to są obywatele z prawie 50 różnych państw na całym świecie. W związku ze wzrostem liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi, komendant główny Straży Granicznej wystąpił o przesunięcie na ten odcinek dodatkowej grupy 1000 żołnierzy. Rząd Zjednoczonej Prawicy nie zgodzi się na prywatyzację lasów, zapewnia wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka. Sejm przyjął uchwałę w obronie polskich lasów, której uznał, że lasy i gospodarka leśna powinna zostać w gestii poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Aktualnie Sejm zajmuje się kolejnymi regulacjami prawnymi w kwestii lasów, mówi wiceminister Siarka. Obecnie rząd Zjednoczonej Prawicy w sposób zdecydowany popiera obywatelski projekt ustawy, która jest procedowana w Sejmie w tym temacie, zmiany ustawy o lasach, aby w tej ustawie znalazły się zapisy takie, które będą uniemożliwiały prowadzenie działań, które by doprowadziły właśnie do prywatyzacji lasów państwowych. Bruksela rozważa włączenie narodowych lasów do unijnych struktur. Dodatkowo pojawiają się pomysły objęcia unijnymi regulacjami leśnych produktów niedrzewnych, na przykład takich jak grzyby. Polska wysyła wsparcie dla rządu w Lublanie. Nasi żołnierze będą walczyć ze skutkami powodzi, która nawiedziła Słowenię. Minister obrony Mariusz Błaszczak zdecydował, że na Bałkany pojadą polskie wojska inżynieryjne. To w sumie około 50 żołnierzy plus sprzęt. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz. Polscy żołnierze z wojsk inżynieryjnych mają zdolności, aby skutecznie wesprzeć Słowenię w walce ze skutkami powodzi, powiedział minister Mariusz Błaszczak. Jesteśmy gotowi, żeby pobudować most w Słowenii, w miejscu wskazanym oczywiście przez władze słoweńskie. Jesteśmy gotowi, żeby wystawić 50-osobowy skład. To taki skład, który jest potrzebny do tego, żeby pobudować właśnie most. Szef MON zapowiedział, że na Bałkany pojedzie grupa rekonesansowa, która skonsultuje się ze słoweńskim rządem co do dalszych działań. To Słowenia jest państwem, które się zwróciło do Sojuszu Północnoatlantyckiego z prośbą o wsparcie. My w ramach naszej solidarności sojuszniczej jesteśmy gotowi takiego wsparcia udzielić. Słowenia, do której lada dzień pojedzie nasz kontyngent, od kilku dni zmaga się z powodzią. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy poinformował, że jego kraj otrzyma od Niemiec dodatkowe systemy obrony przeciwlotniczej Patriot. W nagraniu w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski podkreślił, że kolejne wyrzutnie pozwolą jeszcze skuteczniej chronić niebo przed rosyjskimi atakami z powietrza. Będą dodatkowe systemy Patriot. Bardzo dziękuję Olafowi Scholzowi. Są one niezbędne, by bronić ludzi przed rosyjskim terrorem. Ten krok zbliża nas do stworzenia prawdziwej tarczy antyrakietowej nad Ukrainą. To pomoże ludziom, miastom i wioskom. W kolejnym pakiecie pomocy wojskowej z Berlina znalazły się także transportery opancerzone, samochody pancerne, karabiny maszynowe i amunicja. Ubiegający się o urząd prezydenta Ekwadoru Fernando Villavicencio zastrzelony podczas spotkania z wyborcami. Do zabójstwa doszło wieczorem czasu lokalnego w stolicy kraju Quito. Śmierć polityka potwierdził prezydent kraju, zapowiadając, że przestępstwo to nie pozostanie bezkarne. Nieznani sprawcy, którzy oddali serię strzałów z broni palnej do ekwadorskiego polityka, ranili również policjantów ochraniających wiec. Ekwadorscy dziennikarze podkreślają, że kandydat na prezydenta miał wielu wrogów, gdyż przez wiele lat był reporterem śledczym. Fernando Villavicencio ujawniał liczne przypadki korupcji na szczytach władzy, kiedy prezydentem kraju był Rafael Correa. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo prezydenta zmarł w wyniku obrażeń odniesionych podczas strzelaniny. Ponad 40 stacji ładowania pojazdów elektrycznych ma powstać w ramach jednej z sieci stacji benzynowych, których właścicielem jest spółka Anwim. Projekt zakłada budowę stacji o mocy 120 i 180 kW. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wesprze go kwotą 17 milionów złotych, zapowiedział jego wiceszef Artur Michalski. To jest konieczność, żeby finansować ze środków publicznych takie instalacje, ponieważ nie jesteśmy w stanie osiągnąć należycie szybkiego czy dynamicznego rozwoju elektromobilności bez dofinansowania ze środków publicznych tego rodzaju urządzeń. Stacje doładowania mają powstać w okolicach dróg szybkiego ruchu, a w tym roku powinny pojawić się pierwsze egzemplarze. Jutro rano z Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach wyruszy pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę. Jej uczestnikom będą towarzyszyć rozważania i myśli błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, mówi ksiądz Filip Augustyniak, opiekun duchowy pielgrzymki. W tym roku koncentrujemy się na jego rozważaniach maryjnych. Hasło potrzebujemy Matki Bożej. Chcemy zastanawiać się, dlaczego właśnie Matka Boża jest tak bardzo potrzebna w naszym chrześcijańskim życiu, zarówno nam osobiście, jak i w wymiarze rodzinnym, społecznym, jeśli chodzi o nasze życie narodowe, ale też o życie całego Kościoła Świętego. Na pątniczym szlaku znajdą się m.in. sanktuaria błogosławionego Honorata Koźmińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą i świętej rodziny w Studziannej. Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą w Wigilię uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 14 sierpnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie i północy przelotne opady deszczu, w szczytowych partiach Tatr także deszcz ze śniegiem. Na krańcach południowo-wschodnich możliwe również burze. Temperatura na przeważającym obszarze od 20 do 22 stopni. Chłodniej na Pomorzu 17-18, na Podhalu oraz na wybrzeżu około 16. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni. Na zegarze już prawie 7 minut po godzinie 6. Michał Jakubik, Małgorzata Łukowska, Stanisław Perzyna, Piotr Firan. Dzień dobry, zapraszamy. Razem spędzimy najbliższe prawie 3 godziny.

Jak to jest z tym porozumiewaniem się ze zwierzętami? Ja mam mojego kochanego jamniczka, Midusia, i my się rozumiemy bez słów. Wystarczy, że otworzę lodówkę, on już jest. Ale ciekaw jestem, czy państwa zwierzęta rozumieją, co się do nich mówi, na jakie słowa reagują, a jakich udają, że nie słyszą. I czy rzeczywiście ostatecznym argumentem jest przekupienie smakołykami. Proszę dzwonić i opowiadać. A u nas niebawem porcja informacji o poranku, między innymi pierwszy dzisiaj raport z dróg. Zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko, ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. We'll be right back.

Rząd Zjednoczonej Prawicy nie zgodzi się na prywatyzację lasów. Bruksela rozważa włączenie narodowych lasów do unijnych struktur. Dodatkowo pojawiają się pomysły objęcia unijnymi regulacjami leśnych produktów niedrzewnych. W niedzielę w Chełmie wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał, że lasy to nasza własność, a jednocześnie łakomy kąsek z powodów finansowych. Dlatego jego zdaniem próbuje się go Polsce wyrwać. Minister obrony przekazał, że polscy żołnierze są gotowi do zbudowania w dotkniętej przez niszczycielskie powodzie Słowenii mostu pontonowego. Grupa rekonesansowa jest już w drodze na miejsce, powiedział minister Mariusz Błaszczak. Jesteśmy gotowi, żeby takiego wsparcia udzielić. Wojska inżynieryjne polskie mają takie umiejętności. Sytuacja powodziowa w Słowenii powoli się stabilizuje, ale nadal pewne regiony kraju są odcięte od świata. Według rządowych szacunków 85% terenu Słowenii odczuło skutki żywiołu. W nocy z poniedziałku na wtorek w Krakowie noc otwartych świątyń. Swoje drzwi otworzy kilkadziesiąt kościołów, klasztorów, ale też archidiecezjalne muzea czy synagogi, nawet te na co dzień zamknięte. Zwiedzać będzie można indywidualnie bądź z przewodnikiem. Wstęp do wszystkich miejsc będzie bezpłatny. Do niektórych będą obowiązywać darmowe wejścia. Pełen serwis o 7. A o sporcie dzisiaj Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pogoń Szczecin bezradna w meczu z belgijskim Gent. Portowcy przegrali wczoraj na wyjeździe aż 0-5 w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji do piłkarskiej ligi konferencji. Już do przerwy belgijski zespół prowadził 4-0. W drugiej dołożył jeszcze jedną bramkę i przed rewanżem w Szczecinie jest w komfortowej sytuacji. Ten rewanż dokładnie 17 sierpnia. Dużo lepiej spisali się wczoraj na kanadyjskich kortach polscy tenisiści. W Montrealu Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy, choć nie bez problemów. Wygrała z czeszką Karoliną Pliszkową 7-6 i 6-2. Swoje zadanie wykonał Hubert Hurkacz, który w Toronto w trzech setach wygrał z Serbem Jomirem Kecmanowiciem. Było 5-7, 6-3 i 6-0. Szczególnie trzecia partia była niesamowita w wykonaniu Wrocławianina. Przed Polakiem dzisiaj wielki mecz w trzeciej rundzie. Awans powalczy z liderem rankingu ATP Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Kolejny mecz będzie nie lada wyzwaniem. Na pewno będzie to ciekawy pojedynek i będą musiał zagrać na wysokim poziomie. Mówi Hurkacz. W Montrealu rozpędza się Iga Świątek. Po wyeliminowaniu Czeszki Pliszkowej na drodze Polki staje inna reprezentantka tego kraju, Karolina Muchowa, którą pokonała w czerwcu w finale French Open. Musimy zapomnieć o tym, co było wtedy w czerwcu. Trzeba się skupić na tym, co wtedy dobrze wychodziło. Z drugiej strony to jest też inny turniej, jest też inna presja. Mówi Iga Świątek. W drugiej rundzie w Montrealu odpadła powracająca na kort po ponad 3 latach przerwy Dunka polskiego pochodzenia Karolina Woźniacka. Dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. Kanadyjskie turnieje mają najwyższą rangę ATP oraz WTA 1000. Tymczasem w Kozerkach niedaleko Grodziska Mazowieckiego trwa turniej rangi WTA 125. W ćwierćfinale tych zawodów przeciwko sobie zagrają Maja Chwalińska i Martyna Kubka. Chwalińska wygrała wczoraj z Czeszką Anną Siskową. Kubka w polskim pojedynku pokonała Katarzynę Kawę. A w lekkoatletycznych mistrzostwach Europy do lat 20 wielki sukces odniósł Marek Zakrzewski. Po tym jak we wtorek sięgnął po złoto i rekord Polski w swojej kategorii wiekowej w biegu na 100 metrów, w środę zwyciężył w sprincie na 2 razy dłuższym dystansie. Takiego dubletu w mistrzostwach Europy juniorów nie było od 32 lat. Na wschodzie i północy przelotny deszcz, na południowym wschodzie burze. Temperatura od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim, około 20 na przeważającym obszarze, do 22 na Mazowszu i na Podlasiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, przeważnie zachodni. What's the frequency? Kenneth pyta zespół R.E.M. To ja Państwu odpowiadam. Właściwa częstotliwość, tu program trzeci. 25 minut do godziny 7. teraz przegląd artykułów z portalu Polskiego Radia. Większość Amerykanów, 76%, obawia się szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji i uważa, że może ona z czasem stać się zagrożeniem dla ludzkości. 56% respondentów chce, by rząd USA nadzorował pracę nad sztuczną inteligencją i objął ją systemem regulacji. To wyniki sondażu firmy YouGov. Sondaż został opublikowany w okresie, w którym Kongres debatuje nad najlepszym sposobem uregulowania sektora AI. Jednak część ekspertów z tej dziedziny uważa, że kongresmeni nie posiadają wystarczającej wiedzy dotyczącej badań nad sztuczną inteligencją i rozwoju tej technologii, by móc wdrożyć stosowne przepisy. To amerykańskie badania, w Polsce być może jest podobnie. Po więcej zapraszam na nasz portal polskieradio24.pl albo do wyrażenia opinii na ten temat 2 2 7 3. Chodzi o wpływ sztucznej inteligencji na ludzkość. Teraz proszę Państwa o wakacjach, które wciąż trwają. Tegoroczny sezon wakacyjny w branży turystycznej będzie lepszy niż ubiegłoroczny oraz rekordowy z roku 2019, uważa wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Największą popularnością zarówno wśród turystów polskich, jak i zagranicznych cieszy się polskie wybrzeże. Wiceminister zauważył, że na przykład liczba wypoczywających u nas Czechów jest 2 razy większa niż rok temu. Znacząco jest też więcej turystów z Węgier i Bliskiego Wschodu, co jest efektem między innymi współpracy z operatorami turystycznymi w tych krajach. Ponadto, jak dodał minister, duże znaczenie ma poprawa komunikacji zarówno lotniczej, jak i drogowej, a także, jak podkreślił, konkurencyjności cenowej. Więcej o tym na polskieradio24.pl. Na koniec jeszcze o jeździe ze wspomaganiem, czyli o samochodach autonomicznych. Nowe technologie mogą utrudnić kierowcom radzenie sobie w nieoczekiwanych sytuacjach drogowych, zwłaszcza gdy mają wysokie zaufanie do aktywnego systemu wspomagającego jazdę, oceniła psycholog z ITS Ewa Odachowska-Rogalska. Nieoczekiwane przejęcie kontroli pod presją czasu stanowi duże obciążenie dla kierowcy. Badania instytutu wskazują na to, że w przypadku nowoczesnych samochodów wyposażonych w półautomatyczne systemy, przejęcie kontroli nad pojazdem w sytuacjach krytycznych wymaga od kierowców uwagi i umiejętności. Analizy dowodzą, że w warunkach dekoncentracji kierującego czas reakcji potrzebny na przejęcie kontroli nad autem wydłuża się niemal 4-krotnie. Po więcej zapraszam na polskieradio24.pl. Mowa dzisiaj co nieco o królestwie zwierząt. Projekt Kondor prawie zakończony sukcesem. Kondorzyca Betty prosto z krakowskiego zoo odlatuje do Ameryki Południowej. Chodzi o odbudowę zagrożonego wyginięciem gatunku w miejscu jego występowania. Wychowywana przez 2 lata w ogrodzie zoologicznym, znajdzie swój nowy dom w Chile lub w Argentynie. Będzie lecieć w specjalnie przygotowanej do tego skrzyni, tak aby zwierzęciu nic się nie stało. Teresa Grega, dyrektor Fundacji Miejskiej Parki Ogród Zoologiczny w Krakowie. Myśmy właśnie po urodzeniu, ponieważ z sukcesem odchowujemy młode, to znaczy myśmy odchowali pierwsze 5 ptaków, natomiast pozostałe odchowują już rodzice. I dostaliśmy zielone światło po odchowaniu samicy, kiedy już było wiadomo, że wszystko z nią w porządku i że miewa się dobrze, do przywrócenia jej na wolność. Będzie cały czas miała opiekę ze strony linii lotniczych, firmy, która zajmuje się transportem zwierząt. Od samego początku ona jest zaopiekowana specjalnym transportem, samochodem przystosowanym do przewozu zwierząt. Zostanie dowieziona na lotnisko w Amsterdamie i stamtąd poleci liniami lotniczymi do Chile. Marcin Pałysz, zastępca dyrektora ogrodu zoologicznego w Krakowie. Skrzynia jest tak przystosowana, raz, że musi być zapewniona odpowiednia wentylacja. Otwory wentylacyjne musi być też tak skonstruowana, żeby zabezpieczyć zwierzę przed ewentualnymi urazami jakimiś mechanicznymi w trakcie transportu. Musi być możliwe doglądania też tego zwierzęcia, bezpieczny oczywiście sposób i dla człowieka, i dla samego zwierzęcia, bo pamiętajmy o tym, że jakby nie patrzy, jest to zwierzę też niebezpieczne, posiada bardzo mocny dziób, bardzo mocne pazury, chociaż myślę, że to akurat Betty nie będzie nikogo atakowała. Na początku będzie przechodziła kwarantannę, później będzie w tym ośrodku rehabilitacyjnym zwierząt drapieżnych przechodziła jak gdyby taki okres adaptacyjny i będą tam oceniać specjaliści, czy się nadaje do wypuszczenia, czy się nie nadaje, w jaki sposób się aklimatyzuje, będzie tam z innymi kondorami, jeżeli będzie wszystko w porządku i ocenią, że się nadaje, wtedy zostanie wypuszczona na wolność. Samo to, że trafił jako gatunek na listę zagrożonych wyginięciem, no świadczy o spadku populacji. W tamtych okolicach dobrze rozwija się rolnictwo. Kondor jest postrzegany przez miejscową ludność jako drapieżnik, który też poluje na kozy, na młode bydło. I tutaj właśnie oni z tym walczą w pewnym sensie. Wiemy też, że jest duży rozwój inwestycji w źródła energii odnawialnej, farmy wiatrowe, które mają niekorzystny wpływ na samą populację i powodują też śmierć wielu zwierząt. Myślę, że oczywiście tam jeszcze będzie wymagała treningu do wypuszczenia, ale tutaj co mogliśmy zrobić i co mieliśmy zrobić, wykonaliśmy w 100%, także jestem dobrej myśli. Zanim Betty zostanie wypuszczona, otrzyma nadajnik radiowy i satelitarny, aby można było śledzić jej losy. O podróż kondorzycy pytał Mateusz Brożek z Radia Kraków. No i miejmy nadzieję, że kondorzyca zostanie godnie przywitana także akompaniamentem muzycznym. Nie umiem wygrać, gdy patrzysz mi w oczy, znów wracam.